Na razie było w internecie, no i są nagrania w postaci plików cyfrowych, ale gdy pojawią się zapowiadane płyty fizyczne, bo tak ma być właśnie, no to będzie okazja, aby do tych koncertów Lucindy Williams powrócić. Kontynuując temat koncertowy, tuż przed końcem roku zespół Obrazki zagrał internetowy koncert w pełnym trzyosobowym składzie w ramach festiwalu Metropolia jest OK. To był prawie godzinny występ, który mogą Państwo wysłuchać i zobaczyć w internecie. Trzeba tylko wpisać prawidłowo, gdy będą Państwo szukali nazwy zespołu Obrazki. Przypomnę, to trzeba tak napisać, żeby trzy ostatnie litery to było S, Q, I. S jak Stefan, Q jak Quo Vadis, I jak Irena. Obrazki w ten sposób wpisanej zapewne dotrą Państwo do koncertu w ramach festiwalu Metropolia jest OK. A jeśli Państwo na ten koncert dotrą, to na zakończenie usłyszą Państwo taki utwór. zespół Obrazki. Koncertowo. Inna postać muzyczna znana Państwu z tej i nie tylko z tej audycji, czyli Joanna Forbrot, także koncertuje w internecie. W grudniu w duecie z mężem gitarzystą wystąpiła na festiwalu Połowy Poetyckie, organizowanym w Gdyni. No ale wiadomo, pandemia, więc każdy gra w sieci zamiast w Gdyni. To jest 40-minutowy domowy występ bardzo dobrej jakości dźwiękowej. Proszę szukać pod hasłem Połowy Poetyckie w sieci, koncert duetu JRV. J jak Joanna, R jak Roman, V jak Forbrot. Kolejny koncertowy, przepraszam, internetowy koncert Joanny Forbrot, już niezwiązany z poetyckimi połowami, odbędzie się niedługo, 16 stycznia. I w tej sprawie proszę śledzić profil pani Joanny na Facebooku. Będzie stosowny link podany do udziału na żywo w tym występie. To będzie wieczorem, przypomnę, 16 stycznia. Na ulicę, wychodzę z bagnu na ulicę. Joanna Forbrot, koncert w internecie 16 stycznia. Proszę szukać informacji na Facebooku, na profilu artystki. No taka sytuacja koncertowa. Przypomina mi ona w specyficzny sposób komunikat, jaki usłyszałem w święta, że oto krakowscy bezdomni spotkali się tradycyjnie na wigilijnej kolacji. Ze względu na epidemię spotkali się osobno. Gdyby Państwo byli ciekawi bardzo, na czym polega spotkanie osobno, to zdaje się na tym, że przybyli każdy oddzielnie i odebrali paczki żywnościowe, które następnie mogli skonsumować w dowolnie wybranym miejscu. No takie smutne nieco czasy, ale cóż robić. 14 minut po godzinie pierwszej, to teraz będzie zapowiedziany powrót. Wiem, że często Państwu obiecuję, że do czegoś wrócimy, a potem nowe goni i zwykle nie dotrzymuję słowa, ale jak mi się uda dotrzymać, to się cieszę. No i właśnie dzisiaj powrócimy do wydawnictwa Eric Burdon and the Animals, When I Was Young. To jest pięciokompaktowy box zawierający nagrania Burdona z lat 67-68. Przypomnę króciutko, Eric Burdon po zakończeniu działalności tej pierwszej oryginalnej, sławnej formacji The Animals w Wielkiej Brytanii próbował usilnie robić karierę w Stanach Zjednoczonych, a były ku temu przesłanki, bo on był tam bardzo ceniony w tym okresie. Wydał własną solową płytę, która nie poszła za dobrze, więc jednak postanowił się wspierać tymi Animalsami. No i założył nowy zespół Eric Burdon and the Animals. I ten zespół w ciągu 2 lat nagrał i wydał 4 albumy, w tym jeden podwójny, dlatego box jest pięciokompaktowy. Słuchaliśmy już pierwszej płyty z tego zestawu, a dzisiaj płyta 2. The Twain Shall Meet to był album nagrany w grudniu 67 roku, a wydany w maju roku 68. I z tej płyty dziś 2 nagrania. Sky Pilot, ówczesny przebój Burdona z zespołem The Animals i All Is One. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Tells them it's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. They move down the line, but he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the men will find courage in the words that he said.

your son. O, bogata aranżacja, prawda? Słyszą Państwo, no to jakby z Strawińskim pojechali albo Bartokiem. Wytwórnia MGM nie żałowała pieniędzy na nagrania Ericka Bardona w 67 i 68 roku, ale to bogata firma była. Jeśli nazwa wydaje się Państwu znajoma, to tak, to jest ta sama firma, która w Hollywood filmy produkowała, bogata wytwórnia filmowa i najwyraźniej w ramach optymalizacji podatkowej założono wydawnictwo płytowe MGM Recordings. No i właśnie ono nagrywało głównie muzykę filmową z założenia, ale nie tylko, jak się okazuje. W sumie dobrze się stało, że taka optymalizacja, bo na artystów poszło po prostu zamiast na inne, być może mniej godne rzeczy. A jeszcze a propos piosenki Sky Pilot, tej na początku bloczku muzycznego. Ona w oryginale na płycie trwała ponad 7 minut, dobrze ponad 7 minut i ukazał się także singiel z tym nagraniem w Stanach Zjednoczonych i co uczyniono na singlu? Podzielono utwór na dwie części. Była na stronie A część piosenki wyciszona, a potem z wyciszenia na stronie B zaczynał się ciąg dalszy i razem po obu stronach singla to było właśnie 7 minut i 35 sekund. No ale to nie byli prekursorzy takiej działalności, bo wcześniej w Wielkiej Brytanii, w Europie także się zdarzały takie single, na przykład King Crimson takiego singla stworzył. A propos biletów na koncerty internetowe, chciałbym jeszcze powiedzieć dwa zdania, bo tak, rzuciłem słowo, Państwo podchwycili, widzę tu w poczcie internetowej. A propos, audycja ma adres internetowy do Państwa dyspozycji, dym@polskieradio.pl. No i pojawiła się kwestia biletów na koncerty internetowe. To jest kwestia uznaniowa, ja tu nie mam żadnych konkretnych informacji. Wydaje mi się, że i na obrazki, i na Joannę Forbrod-Bez żadnych biletów można się wybrać. Na Lucindę Williams, na transmisję trzeba było wykupić specjalny dostęp, to tak to nazywamy ten bilet. No po prostu tak jak ze wszystkim tutaj są artyści na całym świecie. Jedni zapraszają na koncerty, są artyści różnej miary. Jedni na koncerty zapraszają, na innych trzeba kupić jakiś tam bilet, a na jeszcze innych nie można się dostać za żadne pieniądze. No tak to nierówno w świecie sztuki jest w zasadzie. To po tych wszystkich wyjaśnieniach mam dla Państwa jeszcze jednego wykonawcę. Vargas Blues Band będzie grał i troszkę śpiewał. Blues będzie umiarkowany. Javier Vargas, gitarzysta wyborny, urodził się w Madrycie, ale miał takich ruchliwych rodziców, którzy przenieśli się z nim malutkim do Argentyny i uczył się grać na gitarze w Buenos Aires. Interesował się także bluesem. B.B. King, Jimi Hendrix, Carlos Santana to jego mistrzowie. 30 lat zawodowej kariery, ponad 20 płyt na koncie, setki koncertów na całym świecie. W grudniu ubiegłego roku ukazała się płyta The Very Best of Vargas Blues Band. Ten blues band, jak powiedziałem, taki umowny nieco. To 10 nagrań w ładnym gitarowym stylu, w tym 3 nagrania koncertowe. Oto jedno z nich. Thank you. Ewa Wichrowska, realizacja, Magda Trzaska, redakcja, Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. I greet the light.